kokodzym, siłowni jest swój młyn. Bendupskiem szoruje okna trzeci dzień, bo czerwony idiota znowu pobrudził je swoim łbem. Bo łazi to sufit sięga, taka wielka ta siłownia na jest menda. W siłowni afera jest jak chuj, Marokańczyki spalić nas chcą, ale się nie damy, bo siebie nawzajem mamy. Kol się wkurwia, bo hajs pola zna karnety. Wiktonia za karę będzie moczował, lizać mu pięty, a Luczek nie wognę o lalkę posiądzony, a za darmo ją dostał od swojej zmarłej żony. Wow, wow, wow, wow.